A kormány létrehozna egy elit pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A tanárképzés átalakításának terve szerint az ott végző tanárok az elit gyerekeit tanítanák. A modellváltott egyetemek a térségi tanárképzési igényeket szolgálnák ki, míg a hátrányos helyzetű gyerekek oktatását az egyházakra bízná a kormány. Ha a tervek megvalósulnak, tovább nő az oktatási szegregáció. Bonyolódik a közoktatási rendszer és tovább bontódik a fenntartói szerkezet, írja Jelen. Az új kar ráindul az ELTE tanárképzőre, ahol az anyagi feltételek hiánya miatt ezzel nehezen fognak tudni versenybe szállni, ugyanis a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárképző projektjét 100 milliárdos nagyságrendűre tervezik. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, egyben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületének elnöke az évelején visszavezetni az oktatást konzervatív gyökereihez címmel tanulmányt írt a Kommentár című folyóiratba. Szerinte már az iskolában a konzervatív megközelítés teljesen háttérbe szorult. S helyét progresszív alapelvek vették át. Emiatt egyre inkább úgy tűnik, hogy az iskola nem képes érvényes tudást átadni a következő nemzedéknek. Na hát gondolkodhatunk, hogy mi lehet a motiváció. Én nem állítom, hogy erről van szó, de annak a kormánynak lehet érdekes az elit gyerekeket oktató elit pedagógusok képzése, akinek esetleg nem érdekel sok képzett felnőtt, vagy érdekel viszont a minél több pályán nem jól látó személy, akik mondjuk hiszékenyebbek, vagy könnyebb vezetni őket. Esetleg olyan anyagi helyzetben vannak, hogy egy zsák krumpli elég lesz a szavazatukhoz, és nem kell még egyszer kiüríteni az államkasszát a sok éhenkórász diplomás megvásárlásához, de amúgy az is lehet, hogy ugye rossz nyomon vagyok, és tényleg csak olyan ártalmatlan dologról van szó, mint hogy az unokáinknak legyen jobb tanárnénie, mint a többiekének, a többi gyerekének, mert hogyha már mondjuk a táskánk menőbb, akkor a tanáraink is legyenek azok. Meg hát az is lehet, hogy ez sem igaz, mert a marxista esti egyetem mint erre esetleg ideológiailag is ki lesznek képezve a pedagógusok, és akkor sok lázadó, tüntető, elmebeteg helyett rendes katonák születnek majd az új intézményekben. Hát talán többet is be lehet x-elni ezek közül. Nektek mi a tippetek? Jól kiérződik az, hogy hogyan érti nemzeti radikális kurzus ezt a fogalmat, hogy nemzeti. Ezt a régi értelmében érti, az 1848 előtti értelmében érti. Ő úgy érti, hogy nemesi. Ez jelenti a régi rendi státuszt, a régi rendi identitást értik nemzeti alatt. A nemzeti az nem vonatkozik itt mindenkire. Itt a főúrakra vonatkozik. Akinek földje van. Az elitre vonatkozik. Igen, elit pedagógus képzés, az elit gyermekeinek. Elit gyermekeinek 100 milliárdokból. Mindenki másnak meg, hát ami jut. Vagy hogyha nem engedheti meg magának, hát annyit is ér. Semmi másról nincs itt szó. Egészen konkrétan Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója tanulmánya szerint, mint az oktatás alárendeléséről a kultúrharcnak. Ők úgy tesznek, minthogyha nagyon aggódnának a woke ideológia miatt, minthogyha nagyon aggódnának a kritikai fajelmélet térhódítása miatt, minthogyha rettenetesen aggódnának attól, hogy Amerikában az elitiskolák teljesen magukévá tették ezt a felforgató ideológiát, ezt a kulturális marxizmust, és az ahhoz tartozó disziplinákat. És ők most megpróbálják ezzel szemben felvértezni a magyarok következő nemzedékeit és a magyar közoktatást átalakítani ennek szellemében. De vajon miért nem a teljes magyar közoktatásra vonatkozik ez? Miért csak az elitképzésre? Az összes többi magyarnak annak elég lesz megtanulni a gyártósor mellett összeszerelni? Az összes többi magyarnak elég lesz az akugyárban hasznos képességeket elsajátítani? Hát úgy tesznek, minthogyha az aggodalmuk az ilyen rettentő lenne. Hogy mifelé halad a világ, milyen rettenetes folyamatok zajlanak Amerikában, meg Nyugat-Európában, és ezzel szemben kell Magyarországnak ellenállnia, és megszerveznie saját magát az oktatásban. Minthogyha nem éppen erre hivatkozva, a wokeness-re hivatkozva lehetne bebetonozniuk magukat. a hatalomba, meg lenyúlniuk a közvagyont. Ugyan mihez is kezdenének, ha nem lenne Gyurcsány? Ugyan mihez is kezdenének, ha nem lenne a wokeness, ha nem lenne a Me Too, ha nem lenne ez a militáns feminizmus, hogyha nem lenne a kritikai fajelmélet, hogyha mindezek a felforgató ideológiák nem terjengenének nyugaton, mire hivatkozva tudnák ők berendezni ezt a megrendíthetetlen nemzeti radikális uralmukat, és az ahhoz tartozó korszakos regnumot, amit Orbán Viktor itt vezet. Szóval az a helyzet, hogy nagyon is rájuk szorulnak, és hát szóval úgy áll a dolog, hogy egy konzervatívnak nincsen szüksége a felforgatókra, de egy reakciósnak hallatlanul nagy szüksége van a felforgatókra, hiszen a felforgatók nélkül azt sem tudná egy reakciós, hogy kicsoda. A reakciós a felforgatótól tudja meg, hogy kicsoda, a felforgató mínusz egyszeres szorzata. Ha nem lenne felforgató, ha nem lenne a felforgató ideológia tőlünk nyugatra, amivel kapcsolatban én sem gondolom, hogy ne lenne felforgató ideológia, és én sem gondolom, hogy ne lenne kultúraellenes, vagy ne lenne hát nagyon is problémás vagy ártalmas a wokeness számos irányzata. De ha ez nem létezne, át kéne adniuk a hatalmat. Nem lenne olyan hivatkozási alapuk, nem lehetne olyan küldetéstudatuk. Mondván, hogy hát ő még mindig kapaszkodhatnánk a migrációba, meg a háborúba. Tehát az nem tartozik, azt hiszem. Na de a migráció, nyugat ellen kell harcolni. Hogyha pusztán csak a migráció lenne, akkor azt lehetne mondani, hogy Európának meg kell szerveznie magát a migrációval szemben. De Orbán Viktor nem akarja Európával együtt megszerveznie magát. Európa szervezi a migrációt. Európának szüksége van a migrációra. Európa menedzseli, intézi a migrációt azért, hogy a gyáraikban legyen megfelelő mennyiségű munkás. Azt mit csináljuk, Robi? Valahogy valami más sátáni gonoszokból teszik ezt a Soros Gyuri bácsi vezetésével. Igen, a gyárakban mi hozzuk a vendégmunkásokat. Azt ne keverd ide, azok nem migránsok, ők haza fognak menni. Azok a rendes pakisztáni, indiai emberek, akik a Nagy Magyarország Alapítványnak a Trianon vendégházában laknak. Ne bánst őket. Igazságot ne tévesszük össze a propagandával. A propaganda az, hogy lakosságcserére készülnek. Lakosságcserét akarnak. Az igazság meg az, hogy nagyon-nagyon hasonló célból kiáltott Willkomment annak idején Merkel a nagymama, mint amiért Orbán Viktor betelepíti ide a vietnámiakat, meg a kambodzsaiakat, vagy én nem tudom, hogy kikkel dolgoztat. Vietnámi, indiai, sok esetben. Szóval, hogy ugyanarról van szó, olcsóbb munkaerő, és hát itt a nyugati civilizációban, most ez nem teljesen egyértelmű, hogy Magyarországra is vonatkozik-e, egyre kevesebben hajlandóak elvégezni azokat a munkákat, amely munkák ugyanakkor elvégzésre szorulnak. Mondjuk egyre kevesebben hajlandóak el oda, mondjuk szemetesnek. És akkor az ilyen munkákra, vagy mosogatni, az ilyen munkákra nagyon jók a migránsok. Akár a fehér migránsok, innen Magyarországról, vagy ebből a régióból, akár a színesbőrű migránsok, akár Indiából, akár a Közel-Keletről, akár Észak-Afrikából. Tehát mindegy, hogy milyen a színük, tehát említésre sem a dolog egyébként. Nyilván olcsóbb, minél füstösebb a bőre, annál olcsóbb munkaerő, nyilván. Sajnos ez összefügg. Na minden esetre arról van szó, hogy nagyon-nagyon hasznos a wokeness, és nagyon-nagyon hasznos mindaz a felforgató ideológia, ami tőlünk nyugatra burjánzik. Mert hát szóval, hogy ez képezi az identitás alapját annak a rendszernek, ami itt működik, és nem kevésbé annak a rendszernek, ami tőlünk keletre. Putyin uralma alatt, vagy ami Amerikában készül Donald Trump uralma képében. Hát a hírek és a kommentárok is vészjóslóak. Az egyik szerint Angliában egy történelmi székesegyházban már diszkó üzemel, mert ezzel lehet oda csábítani a fiatalokat. Beszéltek arról is, hogy Amerikában az elitiskolák teljesen magukévá tették a woke ideológiát. Van, ahol drag queent mutogatnak, egyházi drag queent mutogatnak. De hogy ez a bírálata az, a tőlünk nyugatra a közoktatásnak, hogy drag queent mutogatnak. De ez milyen színvonalú? Tehát jól látszik, hogy az itt kimérések meggyőzésére vonatkozik. Várjál, van még tovább is. Nem túl reménykeltő Magyarország és Közép-Európa helyzete sem, írja valaki a téma kapcsán, mert nem lehet ezeket az országokat karantén alá helyezni, ami megvédené az itteni fiatalokat az olyan kulturális hatásoktól. És akkor itt mi jöhet, mint a Music TV és a Netflix. Tehát itt tökre nem erre számítottál. A diszkó amúgy szerintem elég meg kell védeni az olyan kulturális hatásoktól, mint az MTV. Hát nyilván, ami abban van. De most ez magyar vonatkozásban hangzott el, mert nem sok MTV van már a magyarok számára. Míg egyébként a Netflixnek az identitáspolitikai teljesen szinte minden műsorszámát átszövő törekvései azért kézzelfoghatóak és olvashatóak. És igen, akkor érzem azt, hogy ő azt gondolja itt, vagy azt adja elő, hogy a média hatása ellen az oktatásban lehet felvenni a kesztyűt, azaz tegyük minél inkább konzervatív elvekkel familiárissá a gyerekeket, és mire Netflixet néznek, akkor önállóan rá fognak tudni ébredni, hogy ez így erőszakos, ahogy összeállították itt ezt a történetet, szereplőgárdát, akármit. De én meg azt mondom, hogy ha ez igaz, egyébként szerintem nem ezért ez az intézkedés, hanem pusztán a pénz miatt, hogy itt még ki lehet lopni 100 milliárdoknak a jelentős részét, de hogyha ezt így gondolják, akkor viszont nemzetközileg kell lobbizniuk, vagy megtalálniuk azt a streaming szolgáltatást, akinek egyébként valóban szórakoztató a programja, és mégis más elvek mentén fűzi keresztbe. Ez ilyen szomorú, de nem tudok róla, hogy mondjuk az FX-nek lenne streaming szolgáltatása. Abban biztos vagyok, a Disney már elveszett itt ugyanazon az oldalon van, mint a Netflix ebben a kultúrharcban. De még lehet, hogy a Max vagy a Showtime az közelebb lehet az ő szellemi világukhoz. Na de hogy az jutott eszembe, hogy a diszkó egyébként elég menő, viszont a többi kérdésben azért nem annyira a drag queen-ek jelentik a veszélyt, hanem az alul informáltság, akár az ő helyzetükről. Aminek, hogyha a nehézségéről beszélnének akár az iskolákban, az nem lenne vonzó egyrészt. És ahogy a múltkori adásban is említettem, a gyerek, ha saját érzését megtanulná detektálni jól, akkor látni fogja, hogy mondjuk nem meleg vagyok, nem drag queen vagyok, hanem a TikTokot elöntött transprostik életéből, ami viszont szerintem hát tényleg gond, a figyelem hiányzik nekem, vagy a pénz, vagy a közösség, és hogyha ez megvan, már mint érzés detektálva, akkor az más csatornákon keresztül esetleg megetethető lenne. Erőszakkal, tiltással, meleg felvonulás beszüntetésével ezeket nem lehet orvosolni, inkább az informálással. Bocs, mi ez, hogy mutogatnak egy drag queent? Ha nem fűznek hozzá semmit, hanem fogsz egy ilyen nőnek öltözött tolboás embert, aki épp karaokézni készül egy serszámra, és így felpattintod a fotóját. Ez a mutogatás. Arra a reakció mások részéről nem az, hogy Jézusom, miben van ez a csávó. Tehát a mutogatás az önmagában azt hiszem, hogy a konzervatív szemléletnek megfelelő reakciókat váltja ki, hogy én nem értem, hogy itt mi történik. De ez nem kritika. Ez nem egy kritikai narratíva, hogy drag queent mutogatnak tőlünk nyugatra. Tudod, ez nem kritikai narratíva. Legalább egy cselekménybe lenne ágyazva ez. Elmesélve, hogy milyen oktatási intézményben, milyen képzés keretében, milyen tanár, mi volt a reakció erre fotón vonatkozóan, vagy mi személyesen, történt, hogyan történt, ez a drag queent mutogatnak. Már drag queent mutogatnak, még egy megyét, még négy szektor, gyorsan ide. De meg kellett tanuljuk ezt a kifejezést, igen, viszont cserébe. Igen, tehát úgy tűnik a jobb oldalon, igen, is. Ezt megtanították nekünk. Az a helyzet, hogy lehet itt hivatkozni a Netflixre, és bizony a Netflix programjait követve az ember szembesül aggasztó kulturális hatásokkal, ezekkel a woke ideológiát meghatározó, vagy woke ideológiához tartozó szellemiséggel. De ugyanakkor a nyugati civilizációnak az a nagy ereje és erénye, ellentétben mondjuk a önkényuralmakkal, vagy a tőlünk keletre burjánzó önkényuralmakkal, hogy képes önmaga ellenszérumát kiváltani, és megképezni, és működtetni, és létrehozni, és mintegy fejlődni, tanulni, önmaga antitézisét integrálni, amire egy olyan önkényuralom, ahol a Kreml ura dönt mindenről, és a Kreml urának a kulturális, vagy az intellektuális gátjai, azok a komplett társadalom intellektuális meg erkölcsi gátjai. Ezzel szemben a nyugati civilizáció, ezzel a nagyon-nagyon sok szereplővel, ezzel a nagyon kibogozhatatlan, bonyolult, összefüggő gazdasági, kulturális, politikai hálózattal, ami itt üzemel, ami teljesen átláthatatlan, és ezért aztán melegágya mindenféle konteóknak is, hisz amiről nem tudjuk, hogy ki vezeti, ott azt bárki vezetheti, ellentétben a Kremllel, amivel kapcsolatban jól tudjuk, hogy Putyin bácsi vezeti, ellentétben a Karmelitával, amivel kapcsolatban nincs konteó, hogy azt igenis Orbán Viktor vezeti. Bizony képes arra a nyugati civilizáció, hogy a maga antitézisét is kitermelje és beintegrálja önmagába. És hogyha a mélyen tisztelt kultúrharcos nertársak figyelmesen követik a Netflixnek a tartalmait, akkor ott találnak mindenféle stand-upokat Ricky Gervais-től, Dave Chappelle-től, Jim Jefferies-től, és tapasztalhatják a kritikáját annak a woke ideológiának, annak az örjöngő kultúrharcnak, ami Amerikában tőlünk nyugatra zajlik. Bizony. Méghozzá olyan figuráktól, akik amúgy nem lopnak szektorokat. Tehát sem Ricky Gervais, sem Jim Jefferies, sem Dave Chappelle nem nyúl le vármegyéket, szektorokat, nem betonozza be magát a hatalomba, bármikor leválthatóak egyetlen gombnyomással, ellentétben Orbán Viktorral. Minden egyes előadásukban kockáztatják a karrierüknek a folytatását. Tehát többször, legalább a Ricky Gervais és a Dave Chappelle mondja azt, hogy valószínűleg ez az utolsó vicc, amit tőlem hallotok, és mégsem. Igen, tehát mi elmennek olyan szinten a falig, hogy az ő szereplésüknek tétje legyen önmaguk számára, de mégis elmondhassák azt a véleményt, amit rengetegen gondolnak, ezért ennek a véleménynek kimondhatónak kéne maradni. Igen, és ezért ennek a véleménynek van is piaca, ennek a véleménynek van is közönsége, és ezért ez a vélemény, ez versenyképes a piacon. Tehát arról van szó, hogy a woke ideológiának a kritikája az már képződik tőlünk nyugatra. Már működik tőlünk nyugatra. És ezek az emberek ténylegesen jelentős méretű, szabad szemmel jól látható tököket növesztettek. Tényleg kockáztatnak, ellentétben Orbán Balázs nertárssal, a miniszterelnök politikai igazgatójával, aki ugyan mit kockáztat? Azt, hogy szerez még egy, vagy két, vagy három vármegyét? Én miért gondoltam azt elsőre az elit tanárképzésről, hogy egy tanári elitet képeznek, akihez majd a legtehetségesebbek férnek hozzá? Miért nem gondoltam, tehát miért gondoltam, hogy a tanárok elitjét, nem pedig az elit tanárait jelenti ez a képzés? És miért érzem rosszul magam, és miért nem érzik ők rosszul magukat, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek oktatása viszont az egyházhoz kerül, ami az lehet egyébként, hogy jobban elvégzi a feladatot, de itt már megint látok valami finanszírozási problémát, meg egy magára hagyását egyre szélesebb rétegeknek. Ahogy az Eszter elmondta az elején, a tátott szája a tévé előtt bambuló emberekből szeretnénk többet, a legyen táncból szeretnénk többet, ahhoz ez remek, hogyha a legjobb minőségűnek gondolt oktatóinkat a legjobb minőségűnek gondolt hűséges állampolgáraink mellé állítjuk. Egyébként az, hogy ki lehet a legjobb oktató, már szerintem ez sem teljesen egyértelmű, hogy mit jelent az számára, vagy az én számomra, a Robi számára, Eszter, a te számodra, akár az Orbán Balázs számára, hogy ki az, aki jó. Én nem azt gondolom, hogy a Netflix-el szemben kellene oktatást támasztani, és akkor az a végvára ennek a kultúrharcnak, hanem hogy az oktatásban kellene a Netflix technológiai vívmányainak megjelennie, mert hogy az országnak a nagy része nem fér hozzá mondjuk egy olyan földrajz, vagy egy olyan történelem, vagy egy olyan matek tanárhoz, akire szívesen emlékszik vissza 30 évvel később, hogy abból a 12-15 tantárgyból az ő föci tanárja, na ő az, akit a legjobban szeretett. Sőt, végül ennek a mentén is választott felsőoktatást. Hanem minden iskolára jut 2-3 ilyen arc, hogy nem ezek az arcok tanítanak az összes iskolában digitálisan. A legjobb tanárokhoz miért nem Netflix jellegűen férnek hozzá, míg a helyben lévő tanárok a felmerülő kérdésekre, a felzárkóztatásra tudnának figyelni, a számonkérésre. Tehát, hogy az magát az anyagot első hallásra olyan adja le, aki alatt a figyelmet a legjobban leköti, akinél az érdeklődést fenn tudja tartani az előadás, aki valóban jó szándékú és a tudás átadás valóban alkalmas, és én itt az alkalmas alatt nem azt értem, hogy istálló mester, aki az elitnek a kölykeiből Oxfordba felvételizni képeseket tud képezni, hanem akire oda lehet figyelni, aki miatt az a néhány alaptantárgy egy alapszinten az emberben annyira földet ér, hogy 30 évvel később emlékszik a 20%-ára, és ez alapján megvan védve a különböző átverésekkel szemben. Na ez egy nagyon fontos ötlet volt.